Bu dünyaya geldin, ne amel kıldın? Derse Allah vermez, cevap vereyim. Şimdi huzuruma ne yüzle geldin? Derse Allah vermez, cevap vereyim. Şimdi huzuruma ne yüzle geldin? Derse Allah benle, cevap vereyim. Ramazan verdim, oruç tutmadın. Akşam tatlı tatlı iftar etmedin. Niçin doğru yollarıma gitmedin? Derse Allah benle, cevap vereyim. Niçin doğru yollarıma gitmedin? Derse Allah benle, cevap vereyim. Ezanlar okundu, niçin duymadın? Sen niçin Rahman'a secde kılmadın? Ben de sana cennetimi vermedim. Derse Allah benle, cevap vereyim. Ben seni yarattım has güller gibi. Kaş verdim, göz verdim, sümbüller gibi. Amelin söyle, bülbüller gibi. Derse Allah benle, cevap vereyim. Derse Allah benle, cevap vereyim.